Sziasztok, kedves hallgatók, ez a Hétmester Lövésze a Rádiókafén. Mielőtt azonban még belekezdenénk a mai tematikánkba, egy kis tegnapi hiányosságot kell pótolnunk. A tegnapi első helyezettünk, amely a minden idők legkiválóbb eredeti filmzenéinek top 10-es listáján volt az első helyezett. Azt nem tudtuk teljes egészében leadni a híreknek a közelettével, úgyhogy ezt a hiányosságunkat most pótoljuk, és leadjuk nektek a tegnapi első helyezést. No, csak a keresztapa az egyik rendszerben olyan, mint a pártitkár a másikban. Milyen különös. Furcsa. És milyen furcsa az, amikor a Francis Ford Coppola az a Bacsó Pétertől lop, nem? Ez is annyira nem, ez a kollektív tudattalamból lehívtek mindketten egyszerre. Na, az is lehet, hogy a kollektív tudatból. Igen. Ez egy tudott dolog volt már akkor is. Kocz Zsófival köszöntünk titeket a mai Sziasztok. Napon. Aki ismerős lehet nektek a film Tabletta Fortéból, vagy a Piknikből akár. És olyan romantikus filmekről fogunk beszélgetni, mert talán nem véletlen, hogy itt az ivararányra is nagyon figyelünk a mikrofonok mögött, ezúttal legalábbis, hiszen a nemek harcáról beszélgetünk ma. Egy szóval olyan romantikus komédiákról, amelyek nem azt az alantasságot képviselik, amit az utóbbi 15 évnek a romantikus komédia felhozatala, amelyről hát sok jót nem lehet elmondani. Igazából a Pretty Woman-nel indult ez, és a Pretty Woman annyira sikeres volt, hogy forgattak belőle még egyet, és még és egyet, még, és igen. még egyet, és még egyet, és aztán kialakult egy műfaj, ami állandó standardek szerint működik, ez az egyik én számomra legalábbis az egyik legirritálóbb hollywoodi műfaj. Közvetlenül utána jön a katasztrófa film. Ami és a musicalek? Ma már nincs. Tehát annak a műfajnak azok nem. Nem én döntöttem úgy, hát hány éve készült az utolsó musical? Hát a Moulin Rouge az abszolút musicalnek tekinthető. Jó, hát igen, mondjuk 10 évente gyártanak belőle egyet, fogalmazunk hát, attól így. Lehet utálni 10 évente egy darab musicalt. Szerintem két jó musical készült valaha, a Hair meg a Hegedűs a háztetőn, kb. Ennyi. Tehát jó, egyetértünk körülbelül. Szóval, ez az a műfaj, ami mind, tehát hogy mondjam, ha azt mondom, hogy Meg Ryan, vagy azt mondom, hogy Julia Roberts, vagy J.Lo, vagy azt mondom, hogy Drew Barrymore, vagy Sandra Bullock, vagy Jennifer Aniston, akkor tudjátok, hogy ez mindig ugyanaz a karakter, mindig ugyanaz a nő. Igen, de én már az elején próbáltam veled egy kicsit vitatkozni, illetve mert most próbálok vitatkozni, annak ellenére, hogy megpróbálok nem mint filmes, hanem mint nő viszonyulni ehhez a négy filmhez, amiről ma beszélni fogunk, hogy én azért az Audrey Hepburn filmeket is már romantikus komédiának venném. És azért az 54-ben, 54-ben elkezdődött a római vakációval, igen, és My Fair Lady, Funny Face, Sabrina és a többiek. Tehát, hogy ez mind-mind romantikus komédiának tekinthető. Szerelem, romantika, komédia. De a Barbra Streisandnak is egy csomó ilyen filmje van, ami tekinthető tény, annak. Csak ő sokkal többet énekelt. Igen, de mit tudom én, tehát, hogy ő már ő is ez a fajta karakter volt, is ilyen filmjei voltak. De ezek a filmek még nem ezek szerint a standardek szerint készültek. Tehát nem a teljesen állandó és megváltoztathatatlan és módosíthatatlan dramaturgia jegyében készültek, amikor az összeveszés mindig a film aranymetszésénél történik, a szerelmes roham követi ezt, majd pedig a végén a beteljesülés és a boldogság, amikor egy életre is és végleg is örökké. Hát, én, hogy megmaradjon a teljes egység, megpróbálok ilyen yin-yangként megfelelni és befogadóvá válni, úgyhogy akkor én abszolút egyetértek innentől kezdve veled. Na, ez a helyes hozzáállás. Ennek örül Tom Hanks, Richard Gere, Ben Stiller, ennek örül Matthew McConaughey, Will Smith és Hugh Grant egyaránt. Nem állok ellent. Mert nekik nem is lehet, nekik nem is szabad és nem is érdemes. Az első film, amivel ma foglalkozni fogunk ebben az adásban, az egy csodálatos romantikus vígjáték. Egy nagyon bájos romantikus vígjáték. Igazából egy színpadi darab, amelyből készült ez a film, de ellenállhatatlan. Már a szereplőgárda is teljesen ellenállhatatlan. 1969-es filmről van szó, tehát a hippi világnak a kellős közepén, és valami olyasmi történik ebben a filmben, mint amikor a hippik azok találkoznak a középkorú jó polgárokkal, és szexelnek, mint a nyulak, főleg azért, mert hogy a szexuális forradalom zajlott ekkor, és ez a darab, meg ez a film, meg ez az egész szituáció, amiben ez zajlik, ez mélységesen mélyen be van ágyazva a szexuális forradalomba. Jó volt elbeszélgetni egy kicsit. Maga ritka derék ember. Okos és nagylelkű. Nem, igyekszem rendes lenni. Igen, épp ezért, ha egyszer bajba kerülnék, biztosan segítene rajtam. Tudja, hogy rá mindig számíthat. Vannak olyan problémák az életben, amiket a legjobb barát sem akar. Doktor úr, tegyen próbára. Miss Dickinson, a kezébe teszem a sorsomat. Nekem egy feleségre lenne szükségem. Doktor úr. Nagyon kérem, ne értse félre. Sehogy sem értettem. Nem állandó feleséggel, ideiglenes. Csak 15-20 percre. Csak 15-20 percre? Attól félek, hogy nem jól adtam elő. Nekem olyan valaki kell, aki eljátsza a feleségem szerepét. És az a valaki én legyek. Ha megtenné a kedvemért, nem lenne ám köztünk semmi olyan izé. Csak arra kérném meg, hogy jelentse be valakinek, hogy hajlandó elválni. Talán nem is mondtam még, hogy el akarok venni egy kislányt. Nem, ezt valóban nem mondta. Hát akkor most mondom. A neve Tony Simmons. Róla szólt az a bizonyos üzenet, hogy él és kész. Öngyilkos akart lenni. Ugyanis szegény gyerek azt hitte rólam, hogy nős vagyok. Na, gondolom, nem a kis ujjából szopta. Én mondtam neki, és okom volt rá. Most már hajlandó vagyok mindent jóvá tenni, de ehhez találnunk kell egy feleséget. Ne keressen feleséget. Vallja be a kislánynak, hogy hazudott jóét. Nem lehet. Gondolja meg, milyen lelki állapotban van szegény kölyök. Még nincs 20 éves, és már is túl van egy tucat keserű csalódáson. Az első rendes ember vagyok az életében. Ki mondja ezt, ön vagy ő? Olyan aranyszívű, hogy addig nem hajlandó hozzám jönni, amíg nem beszélt a feleségemmel. Mint egy jó cserkész. Nem beszél a más férjét, nem kötöm el, ezt mondta, hát nem aranyos. De angyali. A Sztereumennyországban dolgozik. Ha maga holnap elmenne hozzá, és csak doktor úr, ez képtelenség. Én gyűlölöm a hazugságot. Akkor segítsen felszámolni, Miss Dickinson, csak is magán múlik. Én egyedül tehetetlen vagyok. Ha nem veszi kézbe a sorsomat, végem van. 10 évig csak arra kellett a kezem a doktor úrnak, hogy műszereket adogassak és kartonokat írjak. Mikor megszédítette a kislányt, nem kért tanácsot tőlem. De most fel akar használni erre az aljas, szégyenletes, mocskos komédiára. Csak azért hívott ide, azért beszéltetett magamról, hogy ez nem volt becsületes eljárás, doktor Winston. Sajnos kihaltak már a hűséges munkatársak. Julian Winston fogorvos, és annak szerelme az ifjú Tony Simmons, aki mindössze valami 18 vagy 19 éves. Nem, 20 évesnek mondják a filmben, de 24 éves volt a Goldie Hawn, amikor játszott ezt a Goldie a Hawn az ezzel a szereppel robbant be Hollywoodnak a mainstreamjébe. Igazából ezelőtt a Goldie Hawn senki se volt, ezután a film után meg már egy Oscar-díjas színésznő volt. Ezután Goldie Hawn. Igen, első szerepért Oscar-díjat kapott egyből, legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjat kapott, de tulajdonképpen kvázi főszereplő. Tehát, hát meg mondjuk meg, hogy meg is érdemelte. Azért abszolút megértem ebben való, a filmben. Hát annyira cuki, hogy azt nem lehet elmondani, de hogy mondjam, ennek a filmnek 3 főszereplője van, és elmondhatom, hogy mind a 3 tökéletesen hozza, és tökéletesen játszik, és tökéletes ott, ahol van. És hát nem akárkik, tehát Walter Matthau, Ingrid Bergman és Goldie Hawn, ez a 3 főszereplő, és hát mind a 3 kimagasló. Azt lehet mondani, hogy a Kaktusz virága az talán az egyik legjobb vígjáték, amit valaha láttam. Tehát egyszer ellenállhatatlanok a karakterek, mind a 3 annyira szerethető, annyira közel tudsz hozzájuk kerülni, és hát igazából egy hazugságspirálról szól az egész. Julian Winstonról, aki jó hiszeműen hazudik, tulajdonképpen azért hazudik a csajának. Azért hazudik a csajának. Azonnal nem értek egyet. Nem, ez nem jó indulatoság. Azért hazudik, mert ő a szabadságát meg akarja tartani, ezért azt hazudja az ő kis 20 éves szerelmének, akiben egy egyébként valóban szerelmes, hogy ő egy feleséggel rendelkező férfi, sőt, még 3 gyereket is hazudik mellé gyorsan, hamar gyorsában, mert az azért úgy kell az a 3 gyerek a teljes képhez, és ezt azért mondja, hogy ő kvázi milyen őszinte, és amikor ő neki nincsen kedve ugye a Goldie Hawn által alakított Tonyval együtt lenni, akkor ő bármikor el tudjon menni azzal az apropóval, hogy bocsánat, de a feleségemhez kell hazamennem. De már nincs is gusztusa megcsalni, annyira szereti Tonyt. Hát de édes, tényleg, nagyon aranyos. De mi a vicces, és miért mondtam azt, hogy ez egy jó hiszemű hazugság? Mert mindig ennek az ellenkezője történik. Hát a férfiak nem azt hazudják, hogy van egy családjuk, nem azt hazudják a csajnak, akivel le akarnak feküdni, hogy képzeld, nekem van egy családom, holott nincs, épp ellenkezőleg van családja és letagadja, leveszi a jegygyűrűjét, elrejti. Hát ez a csavar benne. Hát dugdossa a családját, miközben dugdossa a szeretőjét. A Julian Winston meg éppen az ellenkezőjét csinálja. Tehát ez nem a csavar benne, ez mutatja azt, hogy ez a Julian Winston tulajdonképpen egy pancse. Kvázi egy jóhiszemű hazugság, hát ahhoz képest az ezzel ellentétes hazugság. Igen, ezzel az a baj, hogy ugye a Tony, ő meg fontosan azt mondja, aki 50 éves és teljesen aglegény, az már nagyon félti a szabadságát. De a Tonynak ugye az egyetlen problémája a kapcsolatokban az, hogy senki ne hazudjon. Tehát pontosan. A hazugság teljesen mindegy, hogy kedves, aranyos, jóhiszemű, jóindulatú hazugság. A hazugság az hazugság. A Tony az egy hippi. Egyébként a Tony az nagyon hasonlít rá, Zsófi. Az egy csodálatos lány. Nagyon hasonlít, nagyon tündi. Úgyhogy sajnos nem hasonlít rám, bocsánat. Nagyon rózsaszín, nagyon szőke, és iszonyatosan kitágított szemekkel képes beszélni, és naív. Jaj, hát nagyon naív. És akkor ott van Ingrid Bergman, a Julian Winstonnak az asszisztense. Igen, aki az abszolút ellentét igazából. Hát igazából, hát ő a nagyon kis polgár, és tulajdonképpen már öregszik is, és már nincs sok dobása. Mint egy kaktusz. Svéd. Igen, igen, mint egy kaktusz. Csak amivel nem számol senki, elsősorban pedig a film nézője nem, hogy a kaktusz is ki tud virágozni, és akkor ez lesz az a fordulat a filmben, amire igazából senki nem számít, és ott lép be a középpontba. De egyébként ez annyira aranyos, Stephanie Dickinson, hogy a svédségével folyamatos, tehát a svédségére folyamatosan reflektálnak ugye Ingrid Bergmannak, és akkor mondják azt, hogy hölgyem, ön tele van szexepillel, de annyira jól titkolja. Igen, igen, így lehet kifejezni. És ez igaz, ez egyébként igaz az Ingrid Bergmannról, hogy csodálatos, de jéghegy. De a kaktuszvirága az ilyen, tehát az ilyen, és ez... Miért, milyen szép piros a kaktuszvirága? Ja, igen, és na jó, de ahonnan kidugja a fejét, ott csupa tüske. Hát a szúros, az elég szúros. És ehhez Ingrid Bergman kellett. Nézd, doktor úr, én tudom, milyen kínos ennek ez az egész. Tegyen ki, és rohanjon vissza. Nem mehetek vissza hozzá. Nem mehet vissza? Tony látta, hogy rossz kedvű, és rám parancsolt, hogy ma maradjak magával. Hogy velem? Na, tegyük tisztába a dolgot. Tonynak azt kell hinnie, hogy mi ketten együtt töltöttük ezt az éjszakát? Á, ugyan. Elhatároztam, hogy véget vetek ennek az ostoba hazudozásnak. Nagyon helyes. Kaptam egy szép ajándékot, elmondom neki az igazat, és összeházasodunk. Akkor minden rendben. Dehogy van rendben. Ha Tony rájött, hogy komédia volt az egész, képes kiadni az utamat, és csak is maga lesz az oka, azzal a nagy érzékenységével. Harvey mindent megtett, amit tőle tett. És akkor maga a nyílt színen összeomlott, mint egy nebáncs virág. Én nem vagyok hozzászokva, hogy megalázzanak. Miss Dickinson maga olyan patológikusan férfi ellenes, hogy gyűlöl minden férfinő kapcsolatot. És az a szegény szerencsétlen Harvey. Én csak utálom, nem gyűlölöm. Ha létezik antinő a világon, akkor maga az, az életben, a munkában, mindenütt. Én egy fogorvosi rendelőben vagyok asszisztensnő, nem pedig egy teaházban gésa. Maga mindentől fél, Miss Dickinson. Fél az érzelmektől, az érzékektől, a szerelemtől. Ha azt hívják szerelemnek, amit ön művel, akkor igaza van, attól félek. Ezt én mind csak a maga érdekében mondtam el. Milyen vicces, hogy minden férfi ugyanezt mondja. Csak a saját érdekében sértik meg a nőt. A saroknál forduljon jobbra. Imádom a Gábor Miklós hangját, és itt most a Walter Matthau-nak annyira jól kölcsönzi, hogy ezt el se lehet mondani. A Miss Dickinson és a Julian Winston kapcsolata, amely a fókuszában áll tulajdonképpen ennek a vígjátéknak, ők házasok, csak nem tudnak róla. Igazából 10 éve az asszisztense Stephanie a doktornak, és gyakorlatilag az életét ő vele osztja meg, és nem a szeretőjével. Tehát tulajdonképpen azt képzeled, hogy ő neki van egy asszisztense, meg van egy fiatal szerelme, holott valójában neki van egy felesége, meg van egy szeretője, és hogy valójában a Tony, ő neki mindvégig a szeretője volt, és a felesége, akivel meg egyszer nem jutott eszébe életében lefeküdni, az pedig az asszisztense, és erre csak a film legvégén jönnek rá, hogy ők valójában mindvégig együtt voltak, csak valamiért nem jöttek arra, hogy szexelni is lehet. Ez elég furcsák. De egyébként a Miss Dickinson tényleg teljesen úgy működik, mint egy feleség, mert ugye állandóan elküldi Borbéhoz a férjét, meg hogy vágassa már le a haját, mossa már meg a fogát, csinál mert neki szendvicseket. Mert szüksége van erre a szerepre. Ez az anya szerepre. Hát vagy feleség szerepre. Hát ez inkább anya szerep azért, nem? Persze egy feleség mindig egy kicsit anya, egy kicsit nem anya, hanem valami egészen más, de egy jó feleség azért ebből áll, nem? Tehát, hogy ott van az anya szerep is mellette. A film zenéjét egyébként Quincy Jones szerezte, és annyira szervesen hozzátartozik a filmhez, és annyira, a zenéje maga a filmnek éppen annyira bájos, mint a film szereplői, vagy mint maga a film. De alapvetően ugye az előző bejátszásnál elmondta a fogorvos Miss Dickinsonnak, hogy mennyire érzelem nélküli, és mennyire jégcsap, és ugyanez van az álomluxus kivitelben is, és ami még furcsa, és párhuzam az álomluxus kivitelben és a kaktuszvirága között, hogy ugye mindkettő New Yorkban játszódik, és mindkettő egy szerelmi történetet mesél el két New Yorkban élő fiatal szomszéd között, mert ugye arról még eddig nem beszéltünk, hogy a Tony karaktere, tehát a Goldie Hawn egy lakásban él Igorral, nem orosz, csak Igornak hívják, ez az ő szexepilje. Nem szexepilje, mi az? Hogy hívják azt? Művész neve. Szóval ez a művész neve, de hogy ők egymás mellett élnek, és akkor Igor átmegy, amikor Tony öngyilkos akar lenni a szerelmi bánatában, és ugyanez a sztori van, ugye az álom luxus kivitelben is, ott is egy író, meg egy elveszett lány, akik egy egymásra találnak, aztán, hogy most kit választani az öreg fogorvost, vagy a fiatal írót, az már ugye a vége. Ilyenkor leszabad lőni a poént, hogy kit választnám mi. De nem is Tony választja igazából. A körülmények hozzák. Igen, itt valahogy senki sem dönt, hanem mindenki belecsúszik egy helyi értékbe, és akkor helyi értéket változtatnak, és itt a hippi generáció találkozik a polgári társadalommal. És a kaktusznak a virága az attól szökken szárba, hogy ezzel a remek képzavarral éljek, hogy a Igor, aki egy kvázi hippi, az megtermékenyíti bizonyos értelemben, akár szellemi értelemben, a szexuális forradalomnak a szellemével ezt a svéd csajt, ezt a Miss Dickinsont. De tudod, mi volt nagyon aranyos, meg melyik volt az, ahol tényleg kijöttek ezek a generációs különbségek, amikor a Julian, a doktor, a fogorvos, a Walter Matthau által alakított személy ad egy nerds bundát Toninak. És Tony erre azt mondja, hogy a francba... És fekete bőrnadrágot akart volna, és sokkal jobban minit, örült volna egy annak. Minit, és hogy 100 nő közül 99 megőrülne érte, ő meg még csak nem is örül. Nem, Igor, Tony, Stefani és Julian, ők mindenki mindenkivel. Egy szerelmi négyszög. Igen, egy szerelmi négyszög, és mindenki kavar mindenkivel. De a vége jó, hasul. A vége jó. Hát a végén a generációk visszatalálnak egymáshoz. Igen, visszakerülnek. Hát, annyira jó, nem ez ennél bájosabb, ennél tündéribb vígjátékot, hogy mondjam, ha ezen a nyomvonalon haladt volna tovább az úgynevezett romantikus komédiának a fejlődése. Akkor lehet, hogy szeretnénk. Akkor én szeretném ezt a műfajt. Tehát, hogyha a romantikus komédiának az atya, az a kaktuszvirága lenne, nem pedig a Pretty Woman, akkor minden másképpen alakult volna, csak hát ahhoz sokkal, de sokkal jobb forgatókönyvírók kellenének, meg sokkal, de sokkal több szakértelem, vagy sokkal, de sokkal több fantázia, Isten tudja, minden esetre ez a film egy 8-as. Részemről, hát legyen 8. Néhány SMS. Legutóbb, konkrétan tegnap, amikor top 10-es filmzenékből álló listát közöltünk, akkor is már kérte a kedves J nevű látogatónk a Flintstone-t, és most is azt írja, hogy ajánlok nektek egy romantikus filmet, Vilma szereti Frédit időtlen idők óta, mind a ketten szeretik a kis Benőt, semmi nem áll érzelmeik útjába, és a végén mindenki énekel. Flintstone, jabadabadú. Tényleg a Flintstone mindent egybevesz, nem? Családi végjáték, romantikus végjáték, egy gondolom, kis kőkorszak. Ez a Flintstone-ozás, ez szerintem annak szól, hogy mi mindig halálos pátosszal és elképesztő lelkesedéssel beszélünk ezekről a filmekről. Jó, igen, te nem. És hát gondolom, hogy ez valamiféle irónia akar lenni, máshogy nem tudom értelmezni. Aztán azt írja a másik SMS író, hogy Robi, Zsófi, nagyon jó páros vagytok, legyen még több ilyen, hajrá, hétmesterlövésze. Yin Yang. Köszönjük. Itt a teljes egész. Sziasztok, mi volt az első 5 helyezett? Sajnos lemaradtam róla, előre is köszönöm. Hát én úgy emlékszem, hogy az 5. az a Terence Blanchardnak a szerzeménye volt az utolsó éjjelből, a 4. az a Csimái volt, ugye a Profinak a zenéje a Ennio Morricone-tól, a 3. volt már emlékszem, az nagyon kegyetlenül kemény film. A Requiem egy álomértnak a zenéje volt. Hát az nagyon csodálatos. Maga a film is az. Fú, azt én tegnap megnéztem újra. Tegnap volt a tévében, igen. Kegyetlen volt az a film. A legdurvább az anyuka. Tehát nem is a pár, nem is a szerelmi szál a legdurvább, hanem az anyuka. Az emeli ezt a filmet a sok drog karrier film fölé. Igen, ezt lehet mondani. Aztán mi is volt a második, lássuk, csak a Keresztapának a zenéje, amit Nino Rota szerzett, az első helyezett az pedig ugye az Ennio Morricone által szerzett The Man with the Harmonica, ugyebár volt egyszer egy Vadnyugatnak a zenéje. Aztán lássuk még ezt az SMS falat. Azt hiszem, emiatt a film miatt, vagyis hát a kaktuszvirága miatt lettem szerelmes Rutkai Éva hangjába, írja az SMS író. Hát Rutkai Évában nem szerelmesnek lenni, az is egyfajta művészet, a modern művészetek egyike. Érdekes, hogy én a hangját annyira nem kedveltem. Őt magát szerettem a hangjával együtt, de amikor kölcsönözte a hangját embereknek, akkor nem voltam vele annyira megelégedve. Túlságosan hozzá kapcsolódik. Az Ingrid Bergmannak nem jó? Nem azt mondom, hogy tudnék jobbat mondani, de nem vagyok vele teljesen megelégedve, mert a Rutkaihoz valahogy oda kapcsolódik a hangja. Tehát, hogy túlságosan karakteres, ugyanolyan, mint a Latinovics, ugye, ha már itt vagyunk, hogy tudod, hogy ez a Latinovics hangja, és nem az, hogy de jó szinkron hang. Latinovics ugyanúgy a Rutkaihoz tartozott, mint a hangja. Hát ezért, igen. Ezért mondtam. 0629986986 az SMS számunk, amin továbbra is várjuk az üzeneteiteket, ez a Rádiókafé, és azon belül is a Hét Mesterlövésze. Még másfél órán keresztül számítunk a figyelmetekre azokkal a romantikus komédiákkal, amelyek kiválóbbnál kiválóbbnak ígérkeznek a következő másfél órában. Kiváló romantikus komédiák? Igen, a hiba nem az ön készülékében van, vannak ilyenek, és mi összegyűjtöttük ezeket a számotokra. Puzsér Robertet és Kocz Zsófit halljátok a mikrofonok mögött. A következő film, amiről beszélni fogunk, az Aranyoskám. Az Aranyoskám. Hát az megint egy szerintem, hogy mondjam, nem egy rossz film. Figyelj, leragadhatok én rögtön a címnél, mielőtt még belefutnánk, hogy én tényleg annyira meg tudok attól őrülni, amikor valaki nem bírja megjegyezni a nevemet, és Aranyoskámnak, Szívecskémnek, Kedveskémnek, Drágámnak és egyéb nagyon kedves neveken képes engem illetni, föláll a szőr a hátamon, és pont ebben a filmben is ugye erre hegyeződik ki ez a dolog, uh-huh. hogy a Dustin Hoffman által alakított nő kiáll a nőiességért, és azt mondja, hogy könyörgöm, van nekem nevem. Hát öntudatosabb sokkal, mint a legtöbb nő. Tehát, hogy igen tehát, ő az igazi ő nem, férfi. De igen, azért, mert ő nem ül fel a férfiak trükkjeinek tekintettel arra, hogy egy normális hetero férfiról van szó, érted? Tehát, őt nem fogja tudni egy férfi egy ilyen viszonylag keményebb fellépéssel azt mondja neki, hogy cicamica, ezzel meghűíteni, vagy egyáltalán zsebre vágni. De ezzel az a probléma, hogy mi, mint nők, rászorulunk arra, hogy egy férfi, mint nő védjen meg minket, tehát ezért ez így nagyon csúnya. Hát nézzetek magatokba egy kicsit, cicám. Én vagyok. Én Dorothy vagyok. És a szöveg spontán fakad belőlem. Te Michael vagy, csak játszott Dorothy. Ez ugyanaz. Én ezeket az érzéseket megélem. Engem ne entessen. Csinálj nekem Dorothy műsorokat. Dalokkal, monológokkal, magánszámokkal. Annyi mondani való volna a nők számára. Hidd el. Ne hülyéskedj, neked nincs mondani való. De van. Nagyon is sok mondani való van. Mióta vagyok szerződés nélküli színész? 20 éve. Én tudom, hogy mit jelent nézni a telefont és várni, hogy megszólaljon. Aztán, ha végre kapok munkát, nincs belőle öröm. Mást körülugrálnak, nekem ugrálni kell. Ha ezt elmondhatnám a többi hozzám hasonló nőnek. Állj meg, Michael, nincsenek hozzád hasonló nők. Te férfi vagy. Tudom, persze, hogy tudom, de egy színésznő is vagyok. Michael, kár erről vitatkozni. Komolyan, mire jön? Egy nagy színésznő lap van bennem. Játszhat egy Béreát, Oféliát, Lady Macbethet. Miért? A Shakespeare-korában lehetett, ha férfiak játszhattak nőket, azért el tudnám játszani. Eljátszanám Eleanor Roosevelt-et. Van egy csináljuk meg az Eleanor Roosevelt story. Hagyjuk ezt. Az Eleanor Roosevelt story? Mi bajod? Miért nevetsz? Egy férfi bizonyos értelemben, bizonyos tekintetben sokkal, de sokkal többet tud a nőiségről, aki 2 hete nő, mint egy nő, aki egész életében nő volt. Igen, mert mi belezavarodunk a túl sok információba magunkkal kapcsolatban. Én már túl sokat tudok a nőkről, engem ez már összezavar. Hát általában valamiről is egy kicsit sokat tudtok, édes, akkor egy kicsit elkezdtek így össze-vissza. Hát az kisegérből nagy-nagy elefántot csinálni, én nem tudom, miért csináljuk ezt, de főleg, valóban de vagyunk ott. Nem, előtte, akkor sokkal rosszabb. Ültéltem egy telefon előtt úgy, hogy vártad, hogy megcsörrenjen? Igen. Ott ez rettenetes, nem? Az embertelen nő szörnyű. Undorító, tehát annál rosszabb nincs. És a legrosszabb a mostani közösségi portálok, amikor várod, hogy írjanak már végre valamit. És soha senki nem ír. Tehát a nőknek nagyon rossz. De ez sajnos genetika, nektek annyira nem rossz. De ki kényszerítette bele ebbe a nőket? Nem tudom, én így születtem. Nem tudom, ki kényszerített bele. De rettenetesen szenvedek tőle. Ebben a filmben a Dustin Hoffmant 2 szerepben láthatjátok, de nem úgy 2 szerepben, hogy ő 2 figurát játszik el, de úgy, hogy ő 2 figurát játszik el. Szóval egyet játszik, aki azon belül eljátszik egyet. Szóval, hogy mondjam, ez így abszolút érthető. A fraktál elmélet alapjain áll a film, igazából egy film, amelyben Dustin Hoffman Michael Dorseyt játsza, egy film, amelyben Michael Dorsey Dorothy Michaels-t játsza. Igen. És egy film, amelyben Dorothy Michaels pedig egy főnővért vagy adminisztrátort, egy kórházi adminisztrátort alakít egy szappanoperában, amit nem szabad szappanoperának hívni, hanem délutáni operának, vagy délutáni sorozatnak. Nem tudom, de a szappan nagyon... az nem hangozhat el. Igen. Hát, egy valami a lényeg, hogy a Dustin Hoffman egy olyan férfit játszik, aki eljátszik egy nőt, aki eljátszik egy nőt. És tegyük hozzá, hogy zseniálisan. Férfit, egy nőt. Tehát igazából négy rétege van a játéknak. És ahogy egyre beljebb lépsz, ugye az előző maszkra kerül rá a következő maszk. Tehát, hogy mondjam, nem elég az újat eljátszani, hanem azt a figurát kell eljátszani, aki eljátsza az újat, és így tovább. Tehát, hogy és a Dustin Hoffman annyira, de annyira meggyőző ebben a szerepben, de annyira kiváló ebben a szerepben. Na, most itt egy nőt játszik. Kezdjük csak ezzel. Dorotit. Én nagyon sok olyan filmre, meg színdarabra emlékszem, igen, ahol férfiak játszottak nőket, és valahol mindig az az esetlen csetlés, botlás, szerencsétlenkedés, bénázás, játszott szerepet, igazából nem tud mit kezdeni a melleivel, elesik a tűsarkúval, meg próbál affektálni, meg próbál úgy viselkedni, ami egy tulajdonképpen egy nőnek a karikatúrája, de még soha egyetlen egy esetben sem láttam azt, hogy egy férfi ennyire bájos nőt tudjon hozni, tehát hogy tudjon hozni egy nőiességet, tehát hogy elhiggyem, hogy el akarjam hinni, és hogy el is tudjam hinni azt, hogy ez egy nő, tehát mondjuk a Mrs. Doubtfire-nek a szerepében a Robin Williams, vagy a Charlie nényében a Gálvölgyi János, az nem ez a szint, tehát az tényleg arról szól, hogy az egy tömény merő bénázás ahhoz képest, ami nem, ez egy teljesen profi volt, és tényleg egy szerethető, kedves, idősödő, vagy hát középkorú, hívjuk középkorúnak. Hát a legszörnyűbb az, hogy el tudom képzelni magamról, hogy 60 évesen egy olyan élethelyzetbe kerülök, hogy úgy gondolok erre. Hogy nő leszel? Nem, hogy úgy gondolok erre a Dorotira, hogy hát ez egy jó, végül is egy jó nő. Egy jó nő. Kedves is, hát aranyos is. Hát esetleg fölvinném a lakásomra, vagy valami. Nem, ezt nem akarom. Ezt felejtsük el. Gyorsan. Szóval, egy szó mint száz. A Dorothy Michaels az egy szerethető nő. Egy olyan nő, aki a nők példaképévé válik. De ebben válik. Az a durva, hogy a férfiak is tudják szeretni, tehát, hogy azt hiszem két férfi is beleszeret. Félni tudnak tőle. De jó, volt, aki fél tőle, a macsók, de volt két férfi, aki beleszeretett. Konkrétan egy meg is kérte a kezét. És mint a nő is tudtad szeretni, mert egy anyáskodó figura volt, aki kedves volt, szerethető, jó tanácsokat adott, mert miért ne adott volna jó tanácsokat a férfiakkal kapcsolatban, hiszen hát ő is férfi, ugye? Jaj, pontosan tudta. Pontosan tudta, hogy miről van itt szó, de hát kegyetlen, tehát, hogy ennél nagyobb átverést én életemben nem láttam. Tehát amikor kiöntöd a szívedet, mint nő egy nőnek, és akkor kiderül, hogy egy férfi válaszol, de igaza van. És van egy csodálatos pillanat, amikor ugye a Jessica Lange, akiben ő szerelmes, aki az ő kollégája, persze nem Michael Dorsey, hanem Dorothy Michaelsé, ő elmondja egyszer Dorotinak, úgy barátnők, egy kicsit beborozva, hogy milyen csodálatos lenne, hogyha jönne egy férfi, aki egyszerűen csak annyit mondana, hogy bennem is nagy a katyvasz, én se tudom kifejezni magam, egyáltalán ez olyan komplex ez az ezredvégi világ, egy valami biztos, iszonyatosan kiválok, és nagyon szeretnék veled lefeküdni. Hát az maga lenne a csoda, hát annak nem tudnék ellenállni. És természetesen Dorothy, mármint Michael, levéve a női ruhát. Mint férfi, egy partin oda megy a csajhoz, oda megy Julie Nicholshoz, akit ugye a Jessica Lange játszik, és előadja neki ezt a dumát, amit hallott, mint Dorothy Julie-tól, és Julie pofán löttyinti a piájával. Tehát, hogy így az a szituáció, hogy de hát ez volt a recept, és ez szerintem többet mond el, mint önmaga. Tehát több, mint egy vicces helyzet. Ez arról szól, hogy nincs recept. Hangulatok vannak. Tehát a női lélek, mondani, meg a női lény, az nem olyan, hogy létezik egy kulcs abba a bizonyos zárba, amit nőnek hívunk, hanem ma ez a kulcs, és holnapra az már valami teljesen más kód, vagy valami egész más. Tehát pillanatról pillanatra egész más. Igen. Tehát, hogy a helyzetben kell jelen lenni, nem pedig érvényesíteni egy receptet, amelyet megkaptunk ehhez. Köszönjük, Robi. Nem gondoltam, hogy túlélem ezt a zenét komolyan. Jó, hát elég förtelmes, de hála Istennek ez a film nem pusztán ezt a köpedelmet ígéri számotokra, amit most hallhattatok itt előadva. Nem, ez egyébként egy elég tökös, romantikus vígjáték a szószoros értelmében. Jaj, de nagyon szerintem nagyon vicces, nagyon erős, és hát a Dustin Hoffmannak az alakítása, tehát önmagában ennyire jól nőt játszani. De és tényleg zseniális. Szerintem ez az egyetlen, amit valaha láttam, ahol elmerem mondani azt, hogy egy férfi megtalálta a benne rejtőző nőt. Tehát, hogy a Marsban valahol ott a Vénusz, ezt ki kell kaparni, és utána meg kell valósítani, és meg kell jeleníteni, és ez így sikerült. De az is érdekes egyébként, hogy a Dustin Hoffman által alakított figura, mint férfi színész, sikertelen volt. És utána, mint nő, mint Dorothy, viszont országos sikerre tett szert. Hát miért? Mert hogyha egy férfi kiköveteli magának a figyelmet, és kiköveteli a tehetségnek, a tehetségének járó elismerést, akkor az a férfi egy arrogáns személyt láda. Viszont, hogyha egy nő csinálja ugyanezt, akkor ő egy önérzetes. Akkor egy hisztis P-vel kezdődő, amit nem mondunk ki, és ezt mindig megkapjuk, amikor megpróbálunk a saját igazunkért kiállni. Jó, de Doroti érdekes módon nem ezt kapja. Doroti érdekes módon mert Dorotitól félnek, mert igen, annyira csúnya szegény azért, tehát egy nagyon jó játsza a Dustin Hoffman, de nagyon csúnya, és az annyira bájos, hogy van egy olyan jelenet, amikor rá kell közelíteni a sorozatban, és mondják a kamerásoknak, hogy jó, közelítsetek rá, de ne nagyon, mert ott azért csúnya szegény, meg hát a kis bajuszkája néha kicsillan. Meddig tudtok hátrálni, hogy egy kicsit csinosabb legyen? Clevelandig elég lesz? Ilyenek hangzanak el benne, hát nagyon vicces. Na, jó humora van a filmnek egyébként, tényleg. Ja, semmi kétség. A Dustin Hoffman, amikor Michael Dorseyt játsza, aki ugye eljátsza Dorothy Michaels-t, akkor egy olyan férfit játszik, akinek női ruhába kell öltözni, és csak női ruhában lehet a szerelmének a közelében. Tehát tulajdonképpen szerelmes, de meg van fosztva a férfiasságától. Tehát, hogy képzeld el, hogy szerelmes vagy valakibe, de és, nem pont, és pont ami a legfontosabb, hogy is fogalmaznak, tehát női ruhában lehetsz csak a közelében. Tehát, hogy igazából csak mint egy leszbikus nő közeledhetsz hozzá, ami egyébként meg is történik a filmben. Hát, ez a félreértés, ez a félreértés megvan. Úgy örültem, hogy eljött velem este. Tudom, hogy esténként tanulja ezt a sok szeretet. Les, mondanom kell magának valamit. Én is akarok mondani magának valamit. Vicces volna, ha ugyanazt mondanánk mind a kettő. Őrült vicces, de kétlem, hogy ugyanazt akarja mondani, amit én. Az én mondókám egyszerű. Gondolom. Meg nem is vagyok a nagy szavak embere. Én kétszer fényképezkedtem életemben. Az érettségimen egyszer, és az esküvőmen. A feleségem mindkettő mellettem áll. Nem hittem volna, hogy be akarjam tölteni a helyét, már pedig akarom. Az elmúlt hétvége óta. Lester! Leslie! Szóljon közben! Vagy kijön belőlem egy szuszra, vagy soha. Tudom, hogy ez most hirtelen jött, de ilyen vagyok. Sohasem voltam híve a halogatásnak. Ne szólhass! De igazán... Tudom, hogy hirtelen jön. De gondolja meg, szálljon rá! Kérem, Leslie! És ha nemet mondana, tudni fogom, vett annyira komolyan, hogy meggondolja. Kérem, ne haragudjon, de most egyedül kell lennem. Hadd kezdjek már is gondolkozni rajta. Dorothy? Nem bírom én ezt. Ne haragudjon rám, de muszáj beszélnem magával. Honnan tudta, hol lakom? Tegnap hazáig követtem. Mit csinált? És nem hazáig követett? Beszélni magával, amikor nem látom az arcát. Felmehetek egy italra? Nem! Nem jöhet fel. Fáj a fejem. Szörnyen fáj csak a fejem. Csak egy kicsit. Egy pillanatra veszem igénybe az időt. Nem. Csak egy perc. Adjon inni. Akármilyen szeszes italjó lesz. Csak megiszom Dorot, és már megyek is. Jó, nem bánom, de aztán... Halljuk. Mi volt ennyire sürkős, John? Dorothy. Tessék. Én egy vén lecsúszott alak vagyok, aki... Volt valaha is a csúcson? Nem. Akkor hogy lehet lecsúszott? Imádom, hogy nem vesz be semmi linkséget. Dorothy. Igen? Kívánom magát. Már megbocsásson. Sose kívántam még így nőt. De kérem, John, ne! Egyszer, máskor... Ha elküld, belehalok! Én érzelmileg most nem tudnék senkihez tartozni. Nem a testem is. Megölöm, vigyázzon! Éppen meg akarják erőszakolni Dorothy-t. Nem, igazából azért akarja megerőszakolni ez a csávó, mert ő eddig minden nőt le tudott smárolni a sorozatban, és minden nőt így... Őt is lesmárolja, akar, ennél többet igen, akar. Igen, nem, ő nincs ahhoz hozzászokva, hogy őt ilyen durván visszautasítsák. De ebben a jelenetben nem is ez a vicces, hanem az a vicces, amikor a Bill Murray rájuk nyit, aki igen, ugye a Michael Dorsey-nak a lakótársát alakítja. Igen, de itt... Elkezd aggódni, hogy talán mégiscsak van itt valami probléma ezzel a Dorothy-val, aki hát, ugye igazából férfi, de nő, de most mégis egy férfival volt. Nem, hát a Michaelnek van egy barátnője, Sandy, akivel egy merő félreértésből jön össze már önmagában, és Sandy azt hiszi Michael Dorseyról, hogy ő homoszexuális, mivel hogy hát ez is a félreértéseknek, meg az elképesztő véletleneknek, meg a nagyon-nagyon hülye hazugságoknak a szövegvényéből bontakozik ki, miközben Julie meg azt hiszi Dorothyról, a kolléganőjéről, aki ugye bár Michael női ruhában, hogy az meg leszbikus, pusztán azért, mert egy pillanatban Dorothyból előjön Michael, és megpróbál vele hácsmárolni. Tehát, hogy így igazából egy egy hetero férfiről van szó, aki egyszerre egy leszbikus nő, meg egy homoszexuális férfi, holott egyik sem. Tehát és... Igen, de ebben az a legjobb, hogy valószínűleg az a hallgató, aki nem látta a filmet, fogalma nincs, hogy miről beszélünk, mert itt el lehet veszteni a fonalat körülbelül a második összefüggésnél, viszont azok, akik látták, azok biztos, hogy halálra röhögik magukat, mert ők is szerették, feltételezem ezt a filmet. Szereplőkről néhány szót, mert nagyon erős a gárda. Bill Murray mellékszerepben, Charles Durning mellékszerepben, Sidney Pollack a rendező, aki Michaelnak az ügynökét alakítja, szintén egy mellékszereplő. Aztán Sandy, aki Terry Gore alakít, aki neked a privát kedvence. Igen, én őt nagyon szerettem, mert nagyon, szerintem borzasztóan nehéz eljátszani egy színésznek azt, hogy ő nem jó színész. Tehát egy jó színésznek eljátszani azt, hogy nem jó színész, az sokkal nehezebb, mint csak egyszerűen jónak lenni. És a Terry Gore ebben a filmben egy középszintű színésznőt alakít, aki képtelen például dühös lenni, és a Dustin Hoffmannak kell őt rávennie arra, hogy dühös legyen különböző praktikákkal. És ezt a jelenetet én kifejezetten szeretem, azon felül pedig majd ugye a Bridget Jonesról beszélni fogunk. Egy Bridget Jones karaktert alakít itt a Terry Gore, csak nem olyan idegesítően és nem annyira szörny, mint ahogy ezt sikerült René Zellwegernek véghez vinnie. Köszönjük, Cica Mica, nagyon aranyos voltál, hogy ezt így elmondtad nekünk. Igen, drágám. A főszerepekben pedig Dustin Hoffman és Jessica Lange, akik hát a Dustin Hoffman szerintem az a pályája egyik csúcs teljesítményét nyújtja ebben a filmben, a Jessica Lange pedig imádnivaló, mint mindig. Egyetértek. Ez a film pedig 7-es. 8-as. Vétel. Reklám a Rádió Cafén. Sziasztok, írja nekünk a kedves SMS író. Van, aki forrón szereti, is ott van, nem? Szerintem is Zsófi nagyon jól kiegyensúlyozod Robit, írja nekünk D. Húrá! Ennek örülünk. Próbálok nő lenni mellette. Légy szíves, nehéz. Mucika. Sziasztok. Nem hangzott el a film címe, szeretnék utána járni, írja nekünk Gábor, az Aranyos Kám című filmről beszélünk. Ez néhányszor elhangzott. Hát igen, különböző formákban. Cicamica, édeske, és így tovább. 0629986986 az SMS számunk, erre várjuk továbbiakban is a mindenféle üzeneteiteket, meg hozzászólásaitokat a műsor témájához, amely ma azok a romantikus komédiák, amelyek még azelőtt születtek, hogy ez egy amolyan aféle standardé vált volna, amelynek megváltoztathatatlan szabályai mindannyiunknak az idegeire mennek. Szóval ezek azok a romantikus komédiák, amelyeket szeretünk. Ezek azok a férfi-nő kapcsolatról szóló vígjátékok, amelyek valamiért ízlésesek. Talán azért, mert annak idején nem sorozatgyártásban készültek. Hát azért nekem van egy kakuktojás a négy film közül, de nem erről fogunk most beszélni, hanem most a Szex Misszióról, ami viszont marha jó, és be kell valljam, hogy én akkor születtem, mikor ez készült, úgyhogy én most néztem meg először teljes egészében, és halálra röhögtem magam rajta. Jó, hát fantasztikus film. Nem fantasztikus, hát igen, egy tudományos egy skifi, igen, egy skifinek lehet mondani. Igazából egy romantikus science fiction vígjáték, vagy egy science fiction sztoriba ágyazott romantikus nem komédia. Nem kell szerintem kerülgetni, ez egy teljes elborulás, tehát egy tökéletes, makulátlan, abszolút elborulás. A férfiak részéről, mert azt tudja, hogy ezt a filmet férfiak csinálták. Egy lengyel filmről beszélünk, ami még a Vasfüggöny leomlása előtt készült. 1983-ban, tehát a szocialista Lengyelországnak a közegében készült a film, de hát az igazság, hogy a totális diktatúráról egy diktatúrában ennél jobb filmet talán csak a Tanú esetében készítettek. Konkrétan igen, olyan sötét diktatúra, amit a nők uralnak, egy nők által vezetett állam, amely hát a jelenlegi civilizációnak a romjain épült, vagy inkább a romjai alatt igen, a föld alatt játszódik. 365 méterrel vannak a föld alatt. Egy filléres film egyébként, tehát ez is egy nagyon kis költségvetésű film, de hát szenzációs. És hát, hogyha valaki látta a Szex Misszió című filmet, ez a múltunkhoz tartozik. Tehát, hogy itt van egy generation gap. A Zsófi az most nekem nézte meg. Nekem ez a jelenem. Igen. Zsófi, aki nálam 9-el fiatalabb, ő most nézte meg ezt a filmet. Én már láttam nem tudom, én gyerekkoromban már láttam, és aztán én nem tudom, én évente, két évente újra meg újra megnéztem ezt a filmet. Nem, nem feltétlenül azért, mert mint filmet értékelted, hanem az a sok mesztelen nő, aki ott abban hol úszik, hol csak sétálgat, hol rohangászik. Jó, hát a én azt néztem, hogy hogy akkoriban ennyi jó nő a parabolában lehet, a parabolában lehetett látni ilyet, meg a Szexmisszióban igazából női melleket, a szocializmus hiány gazdaságában. Hát az én számomra ezért, de talán nem csak ezért emlékezetes. Ez a szoci gumizene, ahogy sutyorog, imádom, írja a kedves SMS író. A Szexmisszió az egy időtlen film, én idétlen is egyébként. Én imádom, a Max és Albert valamikor a 80-as évek végén vállalkoznak egy kísérletre, amely kísérlet során őket hibernálják a jövőnek. Csak hogy amikor kiolvasztják, akkor az a jövő hát sokkal, de sokkal siralmasabban néz ki. Úgy néz ki, hogy 3 évre hibernálják őket, amiből 50-valahány év lesz. Nem mindegy. És amikor magukhoz térnek, akkor már 300 méterrel a föld alatt vannak, egy olyan világban, ami elpusztult. De ez lenne a legkisebb probléma, viszont csak nők veszik őket körül. Túl vannak a harmadik világháborún. A harmadik világháborúban az emberek milliárdjai tömegszámra hullottak el, és pár ezer nő maradt. A férfi gérek azok mind kipusztultak. Igen, volt valami biológiai bomba, vagy igen, micsoda, valami M-bomba, ami a férfi géneket pusztítja. Likvidálta a földről. Igen, igen, és a nők pedig beköltöztek a föld alá, de ők is nagyon kevesen, tehát mintegy 3-4 ezer, vagy talán maximum 8 ezer nőről beszélünk. Azért szerintem az két férfira elég, nem? Hát igen, határozottan elég. Ők is úgy érzik, tehát hogy ők se tudják eldönteni, hogy nagyon most nagy testük van, vagy nagyon nagy szerencséjük van ezzel. Az a lényeg, hogy egy nők által uralt világban térnek magukhoz, de nem pusztán egy nők által uralt civilizációban, ahol a nők azok úgynevezett szűznemzéssel, kémcsövekben szaporítják magukat, hanem egy irdatlan kemény diktatúrában, tehát egy ilyen brutális diktatúrát sehol nem láttatok még. A sztálini diktatúrának, tehát hogy így igazából azt lehet mondani, hogy az 1984-hez lehet egyedül hasonlítani. De ez a furcsa, hogy ez ilyen puha diktatúra, tehát hogy azért nem úgy próbálnak a nők, nem tudom, hatalmon maradni, hogy mindenkit megölnek, hanem mondjuk rájuk ugranak. Hát de teljesen azért nem ölnek ők, csak egy kicsit rájuk ugranak. Hát aztán majdnem őket is, majdnem őket is fehérjévé szintetizálják, hogy elfogyasszák őket. Ugyan, csak naturalizálni akarták őket. Csak naturalizálni. Igen. Tehát, hogy egy férfi, nem csak egy nőkből álló társadalomról beszélünk, hanem egy kőkeményen férfi gyűlölő társadalomról. Vérke, mi folyik itt, mi? A kísérlet sikerült, igen? Mi most hősök vagyunk, vagy nem? Minket itt lespicceltek azzal a habbal, nem? Mit szórakoznak velünk? Mondják meg, mit akarnak. Legyen olyan kedves kisasszony, küldje ide a felettesét. Nem értem. Örülhetnétek, hogy egyáltalán felélesztettünk benneteket. Hát miért ne élesztettek volna fel? Hiszen akkor a kísérletnek nem lett volna értelme. A háború alatt senki sem foglalkozott tudományos kísérletekkel. Milyen háború alatt? Hogy? Nekünk azt mondták, hogy ez a kísérlet független a politikai helyzettől. Mit érdekel a maguk háborúja? A miénk? Hiszen az a ti háborútok volt, mi nem ismerjük a háborút. És ki nyerte meg? Lényegtelen, hogy ki nyerte meg. Csak az számít, ki élte túl. Tessék mondani, hol van Kuppelweiser professzor? Dr. Lamia egyszer már megmondta, nem? Hogy nem létezik? Mit jelent az, hogy nem létezik? Megint valami baleset? Így is lehet mondani. Kérem, én most rögtön szeretnék beszélni ennek az intézetnek a vezetőjével. Tessék. Inkább valami férfival, ha lehetne. Semmit se képesek felfogni, nővér. A hímnemű egyedekkel való találkozás teljesen irreális. Mi? Ti vagytok az egyetlen élő hímnemű példányok. A férfiak régen kihaltak. Kihaltak? Nem voltak azok mamutok. Kiderült, hogy azok voltak. Bizonyos értelemben. Megmondaná, hogy milyen napot írunk ma? Március 8-át. Kicsivel tovább aludtatok, mint ahogy terveztétek. 3 évnél is tovább aludtunk volna. 5. Nem. 4. Nézze, doktornő. Én egy 3 évre szóló szerződést írtam alá, úgyhogy kénytelenek lesznek fizetni a túlórákat. Nem az én hibám. Milyen évben vagyunk? 44-ben. Egészen pontosan 2044-ben. Nincsenek férfiak. És hogy nincsenek itt ablakok? Tehát 53 évet aludtunk át. ezek a nővérkék szenzációsak. Tehát tényleg ezek a nővérkék, ezek úgy gondolnak a férfiakra, és az a káröröm, amit éreznek, mint az ilyen az evolúció során legyőzött rivális fajra. Hát ezt ki is mondják a filmben, hogy az evolúciós ranglistán, vagy nem tudom, listán azért alantasabb lény a férfi. Hát a természetben is bizonyította különben, nem pusztultak volna ki. Kihaltatok. Igazából a nők ebben a filmben úgy gondolnak a férfiakra, mint ahogy mi a dinoszauruszokra. Valaha ők uralták a földet. De most mi itt vagyunk. Hát és aztán kiderült, hogy túl nagyok voltak, vagy túl hidegvérűek voltak, hát nem jött össze nekik evolúciósan, mi örököltük a földet. De ez gyönyörű ez a mondat, ez a hímnemű egyedekkel való találkozás teljesen irreális. Jó, az egész életük ilyen, tehát hogy nincs kifli, meg nincs tojás, hanem tojás és kifli alakú ilyen tartók vannak, amiből kanalazzák ki az ilyen szintetizált fehérjét. Teljesen abszurd a film. Szerintem nem abszurd, szerintem egy mélységesen sötét falanszterben játszódik, ahol a szexmentes világban, szenvedélyeket teljes mértékben nélkülöző világban, ahol mindenki karrierista, mivel hogy egy gyógyszert szednek két óránként, ami a szexuális vágyukat karriervágyá alakítja át, így igazából mindenki teper, mindenki tipor, és kizárólag nők, és annyira férfiasak a nők ebben a filmben, hát nincsenek. Hát jönnek a rendőrök, ők is nők, akkor a tűzoltók is nők, és ami meglepő, hogy nagyon kicsi ruhákban rohangásznak. Hát olykor lemarad róluk a ruha. Jó, de nincs ilyen, hogy szexualitás, úgyhogy miért is öltözködnek? De maga a film is egy kicsit olyan, nem, mintha föl akarna, tehát mintha két férfi megszületett volna, és ez az anyakomplexus, meg minden bennük van, és próbálnak kitörni abból a szűk körből, ahova őket bezárták a nők. A ruha az tulajdonképpen a szexualitásból fakadó gátlások elkendőzésére, vagy eltakarására szolgál. Nem, ahol azért, nincsen, mert fázom. Ahol nincsen szex, de mi, a föld alatti civilizációban, ahol mesterségesen vezérlik a hőmérsékletet is. Ja, igen, ott már lehet, hogy semmi, nem azért semmi van, jelentősége, fázom. Semmi jelentése nincs a ruhának. Tehát, hogy az is valahogy a múltból maradt valamiféle, tehát még 200 év, és lehet, hogy eltűntek volna a ruhákat. Egy olyan világban, ahol nincs szexualitás, mi szükség van erre? Hali írja nekünk, Barna. Na, azt sem hittem volna, hogy ez a film bekerülhet a műsorba. Köszönöm nektek, Barna. Mi köszönjük azoknak a lengyel sci-fi vígjátékíróknak, akinek ez a Sex Missió című film a tollukból, meg aztán a kamerájukból kifolyt ide elénk. Hát ez valami, tényleg valami brilliáns, tehát hogy ilyen annyira szórakoztató és közben annyi, de ennyit antiutópián még nem röhögtetek, mint ezen a filmen fogtok. Nővéreim, mai gyűlésünknek két napi rendi pontja van. Ott ül mind a kettő. Valami szervezet ez, vagy mi? És most átadom a szót a mi kedves doktor Bernánknak. Azért gyűltünk ma össze, nővéreim, hogy eldöntsük, mi legyen a további sorsa ennek a két egyednek, akik ahelyett, hogy kihaltak volna, a logika és az evolúció törvénye ellenére a sors szeszélye folytán most felbukkantak közöttünk. Ki akar felszólalni? Azt hiszem, nem sok vitázni való van ezen az ügyön. Hiszen már anyáink kitűzték a célt, és megmutatták nekünk az odavezető utat, amelyen most is boldogan lépkedünk előre. Nem hagyhatjuk, hogy még egyszer olyan helyzetbe kerüljünk, ahol a nő nem egyéb, mint kiszolgáltatott áldozata az őrjöngő és vérszomjas hímek kényének, kedvének. Most szilárdan és eltökélten állunk ennek a felismerésnek a talaján, és ez tesz minket képessé arra, hogy megakadályozzuk a férfiak által terjesztett pestis elharapódzását. Mellyel szemben immár tökéletesen immunisak vagyunk. Bravo! Bravo! Nem túl az egy kisi asszonyok. Férfiak nélkül egyetlen lépésem haladt volna előre a világ. A fejlődés története férfiak története. Ezt aztán nem tagadhatják. A nagy tudósok, a haladás atyai, a humanisták és a feltalálók mind férfiak voltak, és éppen ezért... Például kicsoda? Neveket kérünk. Például Kopernikus. Hazugság. Kopernikus nő volt. Mi? Hát akkor Einstein. Einstein? Einstein is nő volt. Talán még Madame Curie is az volt. Ez nem volt éppen a legjobb példa. Teljesen megzavarnatlan. Ezek a pallokraták itthol mi férfiúi találmányokról beszélnek. Kérdem én, mit találtak fel a hímek? Kezdjük a legelején. Egy bizonyos hímnemű, akit Káinnak hívtak, feltalálta a bűnt. És meggyilkolta a nővérét, Ábelt. Egy másik elvetemült feltalálta a prostitúciót. Aztán volt, aki a rabszolgaságot, a gyávaságot, volt, aki a lustaságot találta fel. Röviden szólva, az összes rosszat, ami ezen a világon valaha is létezett, nektek köszönhetjük. Elkezdve a vallási háborúktól egészen a petefészek gyulladásig. Mint bebizonyosodott, egész jól megvoltunk eddig is nélkülük. Jól működő világban élünk, ahol a béke uralkodik. S ahol nincs helye éhínségnek, háborúnak és nemi betegségeknek, amit mind a hímek találtak ki. El tudtok-e hozni valamit mentségetekre? Mit tegyünk? Mondanod kell valamit. A véletlen olyan lehetőséget adott nektek, amit ki kellene használnotok a természet rendjének helyreállítására. Fél évszázada killottok a kémcsöveitekkel, és nem is sejtitek, mit vesztettetek. A mi világunkban ti piedesztálon álltatok. A férfiak a ti kegyeitekért versengtek. Imádattal hódoltuk nektek, virágokat hintettünk a lábatok elé. Ihletői voltatok a költőknek, jelképei egy magasabb rendű szépségnek. Azáltal, hogy száműztök bennünket a világból, saját magatok szebbik felétől váltok meg önként. Ne tagadjátok meg a természet törvényeit! Oh. Semmi értelme meghallgatni, amit mondanak, hisz provokálnak minket, szemtelenül provokálnak! Persze, az a legnagyobb bajotok, régóta nem voltatok férfival! Azt hiányzik nektek! Kicsit másképp ez hangzik ez a hímsoviniszta duma így ebben a kontextusban, nem? Ez egyébként annyira undorító, hogy vagy azt mondjátok, hogy menstruálunk, az a bajunk, vagy azt mondjátok, hogy az a bajotok, hogy túl régen voltunk férfival, az a bajunk. Tehát nem szabad hisztiznünk, mert ez a két esetőség lehetséges. Ez a film, ez nagyon sokrétű. Mert hogyha ezt nem vígjátéknak írják meg, akkor ebből a sztoriból egy nagyon-nagyon erős szifit lehetett volna készíteni, egy nagyon erős szifi drámát lehetett volna belőle készíteni, csak ők úgy döntöttek, hogy ebből egy vígjátékot fognak csinálni, és így is roppant jó lett. De hogy az a rettenetesen sötét sztálinista diktatúra, ami ott a föld alatt ezen a nők által vezérelt társadalomban uralkodik, ahol van ő excellenciája, akivel kapcsolatban egy kis meglepetés vár rátok a film végén, eszünkben sincsen lelőni a poént. Nem szabad. Ezért kell végignézni a filmet, és van két tudományos kutatóintézet, és ez vezérli az egész nőtársadalmat, a Genetics, amelyik a szaporodást szervezi, meg az Archeo, amelyik meg ás. Mindenféle, hát így próbálja kiásni a múltjukat. Tehát, hogy így igazából, hogy így leleteket próbál találni, amikből vissza helyre lehet állítani a civilizációnak akár a cserép darabkáiból valamiféle mását, annak, ami valaha a Földön uralkodott. És ennyi, tehát hogy ez a két intézet van, ennek a két intézetnek a rivalizálása az a politika. De ebben az az aranyos, hogy igazából az egész film végéig nem vagy benne biztos, hogy ugye feldobják ezt a labdát, hogy a hibernálás után vannak hallucinációk. És a film végéig nem tudod eldönteni, hogy vajon most Max és Albert halucinálnak, és egy ilyen világot halucináltak maguknak, vagy pedig ez tényleg maga a valóság. Én legalábbis nem tudtam. Tehát, hogy így végig azt vártam, hogy egyszer csak felébrednek, és minden rendben van, és három év után fogják őket felolvasztani. De van is benne ilyen belső álom, ahol fölébred álmában, mivel már elaltatják őket, és naturalizálni akarják, amiből aztán később likvidálást próbálnak. Tehát, hogy az is nagyon kemény, mert hogy igazából a Genetics az likvidálni akarja őket, az Archeo az meg naturalizálni akarja őket, és megszavaztatják a nőtanácsot, hogy melyiket egyik rosszabb, mint a másik egyébként. Hát igen, nem tudom, hogy melyiket választanak. Nem tudom, hogy melyik a rosszabb, igen. Egy szó mint száz, a naturalizálás az azt jelenti, hogy nőt operálnak belülük, amikor meg kinyírják őket, akkor utána meg fehérjévé szintetizálják őket, hogy elfogyasszák, és igazából ott, amikor elaltatják Albertet, ugye Max és Albert a két főhős, Albert azt álmodja, hogy őt három év után kiolvasztják, és elmeséli a doktor Kuppelweisernek, hogy képzelje, azt álmodtam, hogy egy olyan világban ébredtem fel, olyan rossz álmom volt, olyan világban ébredtem fel, ahol csak nők voltak. Jaj, de jó, hogy csak álom volt, majd felébred egy olyan világban, ahol csak nők voltak, mivel azt álmodta, hogy felébredt egy olyan világban, ahol voltak férfiak is, és azt hitte, hogy azt álmodta. Ez a legszörnyűbb. Nem akarom. Szerintem mi a fenét akarnak tőlünk? A nővérkémnek szólíthatjuk egymást, hallod? Nem! Inkább meghalok, mint hogy nő legyen belőlem! Mi is úgy gondoltuk, hogy bizonyára a halált választjátok a naturalizáció helyett. Egyszer azt mondtátok, hogy szívesen feláldoznátok magatokat a tudományért, mi ezt most lehetővé tesszük nektek. Néhány nővérünk, akik fontos pozíciót töltenek be intézetünkben, már kissé elfáradtak és öregek. De a ti friss, erős és egészséges szerveitek hozzásegítik majd őket, hogy visszanyerjék fiatalságukat. Szólját kérlek doktor Osszának, és mondd meg neki, hogy ma meg lesz a vese. Nem. Ami pedig megmarad belőletek, azt teljes értékű fehérjévé szintetizáljuk. Mostani körülményeink közt egyre nehezebb fehérje dús táplálékhoz jutni. Tulajdonképpen halottaink elégetése is könnyelmi pazarlás. A kísérlet, amelyet hála néktek elvégezhetünk, korszakalkotó jelentőségű lesz élelmezési programunk számára. Ez kannibalizmus! Akadjunk meg a torkotokon! Ájtatos manók! Hát akkor sok sikert. A viszontlátásra. Tőletek is elbúcsúzom, mert nyilvánvalóan nem látjuk többé egymást. Hogy? Ezt nem hiszem el. Ilyen nem létezik. Ez lehetetlen. Segítség. Ez ellenkezik minden emberséggel. Tiltakozom. Ilyen nincs. Tiltakozom. És ami a nagyon durva az az, hogy akit hallhattunk, aki naturalizálni, illetve a végén már likvidálni akarta Maxot, az nem más, mint Maxnak a kislánya, aki ekkorra már egy 60 éves nő, és egy 60 éves nő néz vissza Maxra, és mondja azt, hogy én vagyok az a lány, akit ott hagytál, és mindezt az anyámért, aki a te feleséged volt, teszem, és akkor Max mondja, hogy te kislányom, de ezt nem szabad, gyere ide apádhoz, mégis mit gondolsz, hogy apádat akarod naturalizálni? Ez a teljes elmebaj már, tényleg. Éves nő, mint igen. Egy kislány. Igen, abszurd. Konkrétan egy öreg asszony, a lányod. Az szörnyű. Igen, de egyébként te mondtad, hogy ugye diktatúra, meg hasonlók, én sokkal inkább egy ilyen kasztrációs frusztrációt és félelmet látok ebben a filmben, illetve a falosz irítséget, vagy a pénisz irítséget. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon durva, tudatalatti görcsök, amik itt kijönnek ebben a filmben, de zseniálisan és iszonyatosan jó humorral. Ja. És hogy fegyverként használják a csókolózást, kérdezi az SMS író, hát az durva. Csodálatos. Tehát, amikor nem marad a kezükben semmi, állandóan szökésben vannak, tehát végig szökésben vannak, és amikor nem marad náluk semmi, tehát hogy egyáltalán nem tudnak mivel védekezni, ezekkel a nagyon jól, ilyen, nagyon jól kigyúrt, nagyon sportos és elképesztően jól ilyen... Bombanők. Hát olyan bombanők, akik ilyen szuperül karatéznak, vagy nem tudom, és akkor így elkapja, lesmárolja, amitől az elájul. Hogy egyszerűen ez egy ilyen biológiai fegyver, tehát hogy így fölhoz valami olyasmit benne, amiről nem is tudott semmit. Hát harcképtelenné teszi a csókat. Hát igazából igen, ez egy nagyon természetes fegyver. De zseniális. Fölhoz valami olyasmit abból a csajból, amit az nem tud kezelni, nem tudja, hogy mi történik, és kész elájulnak. Tehát ez is csodálatos. Gyerekkori kedvenc, szellemes, utópikus, szórakoztató szatíra, teljesen megfeledkeztem róla, köszi, írja nekünk Ákos. Egyébként ez annyira furcsa, hogy a Max és Albert, ugye a két lefagyasztott férfiú, két archetipust szimbolizál. Tehát az egyik az igazi macsó férfi, aki folyamatosan férfiakkal akar beszélni, mert hát ő nem fog egy ilyen nővel ítézni. Nem ugyanaz a színvonal, kérem szépen. Én egy főnökkel akarok beszélni, az már pedig férfi kell, hogy legyen. Igen. A másikójuk az Albert, én nem vagyok agresszív, nem akar semmit, ő csak sírdogál, hogy agyut akarja. Egy költői. Ők nagyon mások, nagyon különbözőek, és nagyon különbözőképpen is reagálnak, de mivel, hogy így alapvetően ezt a két nagyon fontos férfi típust testesítik meg, ezért aztán, hát így igazából ez a sikerük kulcsa. Tehát, hogy nem is lehet tudni igazából, hogy a darwinizmus kit támogat ebben a bizonyos küzdelemben, de nem is fogjuk lelőni a számotokra a poént. Tehát, hogy így ez azért hadd legyen titok, legalábbis addig, amíg megtekintitek a Sex Misszió című filmet. Fallokrata, írja XD, már emlékszem, az is annyira erős. Nagyon jó, kiváló filmről beszélünk, és hát erre is. Hát a legjobb, amikor előhozzák a nők, hogy hogyan kínozták a nőket a férfiak annó, és előveszik a borotvát, hogy ezzel gyilkolták a nőiket a férfiak. Meg elővesznek egy dugóhúzót. Meg egy horgászbotot. Horgászbotot, és akkor szörnyűködnek az iskolapadokban a lányok, hogy úristen, és akkor elővesz, mondom, egy bornyitót, és így elkezdik kattogtatni, és így, tudod, hogy milyen félelmetes, ha belegondolsz. Kínzóeszköz. Milyen kínzóeszköz lehet egy bornyitó, hát ha csak belegondolsz. Hát, aki nem látott még boros üveget, annak tényleg félelmetes lehet. Ez a film egy 8-as. Én filmként nem tudom annyira értékelni, de mint poén 10-es. Abszolút. Utolsó fél órájába kanyarodik lassan a műsor. 0629986986 az SMS szám, amelyről továbbra is várjuk a re. Igen. Várjuk azokat a hozzászólásokat, amelyek illetik a mai témát, amely téma eddig a Kaktuszvirága, az Aranyoskán, valamint a Szexmisszió volt, és most jön az angol fejlesztésű romantikus komédia, mert hogy ugyebár az angolok is reflektáltak erre a tendenciára, ugyebár Anglia az Egyesült Államoknak nem csak politikailag, de kulturálisan is az első számú gyarmata a világban, úgyhogy amint Amerikában valami kis jól menő, jól pörgő tendencia beindul, abban a pillanatban, tehát egy London az a kicsi New York City, az az igazság, legalábbis kulturálisan az utóbbi években. Persze van, aki a kicsit jobban szereti, mint a nagyobbat. Egy szó mint száz, folyamatosan zsugorodik az Atlanti óceán, és ennek a kulturális hatásait mindannyian megszenvedjük. Úgyhogy a következő fél órában a Bridget Jones naplójáról lesz szó, ami az angol reflexió a romantikus komédia amerikai műfajára. A stúdióban Puzsér Robert és Kocz Zsófi, ez a hét mesterlövésze a Rádiókafén a 98.6-os frekvencián. A mai adásban a romantikus komédia legjobbjaiból válogat. Nem bírtam, bocsánat. Tehát ezt a számot én nem bírom elviselni, a Bridget Jones-t sem bírom elviselni, nem mint filmet, úgyis nehezen, az első 20 percben kicsit remeg az agyam, és így próbálom levakarni az arcot, nem a bőrt az arcomról. De te magát Renét nem bírod, igaz? Renét sem bírom, de volt már olyan színésznő, akit alapból nem szerettem, és meg tudta szeretetni magát velem valamilyen filmben, de ez a film, meg maga a karakter, tehát nem, egyszerűen nem bírom elviselni. Tehát ezt a fajta botladozást, baromságot, álságos szerepjátszást, gyengeséget, tehát ez nekem abszurd. Tényleg ne, abszurd. Nem, neked az fáj. Meg ez a zene, érted? Mi az, hogy erre a zenére valaki fetreng otthon egy jégkrémmel, vagy műzlivel, vagy bármivel a kezében. Nem. Tehát hagyjanak már békén, fél részegen ráadásul. Elhízva, egyedül otthon, piálva, retekben, pizzás dobozok és félig nyitott konzervdobozok között a rothadó, széthulló életének a romjain szenved valaki, és ezt nem mutassák meg, ezt szégyelni kell, ugye? Ebben a filmben én a Bridget Jones naplóját azért kedvelem, mert igenis reflektál erre, tehát hogy igenis reflektál a női létre, és reflektál a hétköznapokat. Nem, egy nő az nem ilyen, nem feltétlenül ilyen. Ilyen, ugye? Azért, mert te még nem voltál ilyen azért, ugye? Pláne nem állítom, hogy én nem voltam ilyen, de nem csinálom ezt hozzá. Persze, biztosan megtörtént az, hogy utána felkelek és kimegyek, ahogy megpróbál ő is felkelni és kimenni, annyira nem jön össze neki, de nem is ez a fő bajom vele, hanem a René Zellweger biztosan, akinek ilyen habcsok feje van, amit én nagyon-nagyon nehezen tudok elviselni. A másik fejformáját nem szereted? A fejformájával vannak kisebb problémáim. Volt egy ilyen rendszer Németországban a századnak az elején, amikor jó, most hagyd abba, a lényeg az annyi, hogy maga a nő, érted? Tehát, hogy ne ez legyen a nőiesség. Most őszintén, te össze tudnál jönni egy René Zellweger féle, vagy Bridget Jones féle, mindegy, most ugyanarról beszélünk, mert hogy ő játsza féle nővel. Simán aki egy József. De hogyan? Simán de József. Ne! Hogy ne? Ne, kész, feladom, komolyan. Nem, én azért szeretem a Bridget Jones-t. De ne, ahogy szeretem. Oda megy emberekhez és riheg, érted? Tehát, hogy így állok, és ez a ne, könyörgöm, ne hozzanak rám ekkora szégyen. Jaj, de mert te utálsz szégyenkezni, mert mindig nem, erősnek, én is vagyok és mindig hülye. Nem, tignek, ez és mindig nem. Látni. Egy csomószor vagyok hülye. És ha valaki vállalja a gyengeségét, és felmutatja a gyengeségét, de ez nem vállalja ez a csaj te magát. Te szégyelni magad mások helyett. Nem, Robi, várjál, ez a csaj pont, hogy nem vállalja magát, mert mit csinál? Bemegy egy partira, és elő akarja adni, hogy ő egy hiperintellektuál valaki, aki minden témához hozzá tud szólni. Na most ebből mi lesz? Otrombán röhög, és megkérdezi, hogy hol van a budi, bocs. De vállalja, és utána, az a naplója. Várjál, ez és utána... és a naplójában vállalja. De nem, mi most naplójában... arról beszélünk, hogy más embereknek hogy vállalja magát. Nem vállalja ez a magát. Hogy nem vállalja, de és utána vállalja megmutatja, magát. Utána meg a film megmutatja. De vállalja azért, mert te mindig vállalod magad, igaz, Zsófi? Te mindig vállalod magad, úgyhogy vállalja René is, legyen szíves, jó? Mindenki nőjön fel arra az erkölcsi szintre, ahol te állsz, mindenki tudja annyira vállalni a nőiségét, meg ne igazán már ne hagyja el magát, meg ne piáljon már otthon egyedül. Meg lehetne az, hogy a következő adásban fiús filmekről beszélünk? Mindenáron. Az az igazság, hogy ez az, amit még nem láttam Meg Ryan-től, nem láttam Julia Roberts-től, nem láttam J-Lo-tól, nem láttam Drew Barrymore-tól, soha nem láttam Sandra Bullock-tól, és soha, de soha nem láttam Jennifer Aniston-tól azt, hogy gyenge lenne, azt, hogy esendő lenne. De hogy nem voltak gyengék, mindegyik gyenge volt. Nem, de ez az, a csaj saját magának is hazudik. Az, hogy elhízna, azt, hogy elhagyná magát, nem fürödne három napig, és otthon sajnálna magát, meg sírna, meg de ez megenni. Ez egy gyengeségek, ez mindenkivel megtörténik. Lekaparna a rohadó sajtról a penészt. Ezt, ilyeneket nem láthattál ezekkel. És szerintem én ráadásul egyrészt ezért kedvelem. Másrészt meg azért kedvelem, mert önazonos. Mert az a napló az tényleg önazonos. De a mert napló önazonos, de napló, ő igen. Magával nem. Érted? Kimegy az napló. Emberek közé, de, és de nem azt az. Adja, aki. De erről van szó, hogy erre reflektál. Hát erre reflektál, legalább de reflektál. De innentől kezdve ugyanúgy hazudik, mint bárki más, Julia mint ahogy te nekem hazudik, ugrasz. És Jennifer sem, és Drew Barrymore sem, igazad van. Ők a te hőseid, ők valók neked. Így hát fontos elhatározásra jutottam. Annak érdekében, hogy jövőre ne végezzem ilyen trágyaképpel, az Önsajnáló Rádió 30-on túliaknak szóló Sláger Múzeumát hallgatva, úgy döntöttem, hogy kezembe veszem az életem. Naplóba kezdek, és elmondom az igazat Bridget Jonesról. A teljes igazságot. Egyes számú elhatározás. Magától értetődően leadok 10 kilót. Kettes elhatározás, mindig bedobom az előző napi bugyit a szennyes kosárba. Ugyanilyen fontos, hogy találjak egy kedves, érzékeny barátot, akivel járhatok, és hogy ezentúl az alábbiak közül egyikkel se alakítsak ki romantikus kötődést. Alkoholistákkal, munkaholistákkal, viszonyfóbokkal, nagyzolókkal, kukolókkal, érzelmi fogyatékosokkal vagy perverzekkel. Főképpen pedig nem fantáziálok egy konkrét szeméről, aki mindezeket megtestesít. Nagyon rosszul indul az év. Az üzenőmédium közvetlensége flörtölésre csábított az irodai híme pellérrel. Nem tágítok a fogadalmamtól, hogy találok egy kedves, érzékeny férfit. Holnap első dolgom véget vetni a flörtnek. Jó terv. Nem mondok semmit. Én nem tudom. Robi néz rám, de én nem mondok semmit. Egy valami biztos, hogy bizony vannak nők, akiknek a combjára ráragad a menstruált bugyi. De könyörgöm, de mi ez? Tehát és vannak nők, igen, akik az önsajnálat puha meleg paplanjába burkolózva elhagyják magukat, és egyedül isznak otthon, és az egyik percről a másikra megváltva érzik magukat, amikor randira hívják őket, és igen, ilyen szánalmasak, ilyen nyomorultak. Én is megváltva érzem magam, amikor randira hívnak, de nem csinálom ezt egy éven keresztül, és nem csinálom minden egyes nap azt, hogy totálisan hülyét csinálok magamból. És rohadjon meg az, aki azt csinál. Ne rohadjon meg, csak ne kelljen megnéznem másfél órában, hogy hogyan szerencsétlenkedik minit szoknyában ez a nő, ahogy kirakja a melleit, és próbálkozik jobbra-balra mindenféle pasiknek, tök mindegy, hogy kinél. De szerintem ez a film azért sokkal különb az összes többi romantikus vígjátéknál, mert ez ennek a hősnek az esendőségét, a szerencsétlenségét, azt, ahogyan folyamatosan hülyét csinál magából, szánalmasan viselkedik, hogy ezt mind fölvállalja. Na jó, de nézd meg, mondjuk a végén ugye mindegy, valószínűleg mindenki látta, de lelövöm a poént, hogy összejön a Mark Darcy-val. Miért egy fatökű, tök sótlan figura, miért jó ez ennek a csajnak? Tehát hol van itt a szerelem? Hol van itt a pátosz? Hol van itt a, nem tudom, az érzékiség, az, hogy beledöglök egy szerelembe? Ez a csaj, ez össze-vissza el van magában, tök önző, le se szar semmit a világon magán kívül. De ez is egy milyen gagyi Hollywood által diktált eszmény, hogy bele kell dögleni a szerelembe. Ez pont nem Hollywood által diktált dolog. Ez hogy pont, ne? Hogy az európai művészfilmek által diktált dolog. Jó, Hollywoodban ott kell legyen a happy end. Nem. Itt mindig van, lesz-e neked a happy end ebben az amerikai angol filmben? Mindig a tökéleteset és mindig az igazit kell keresni. Igen, és ez semmiféle kompromisszumot igaz. Nem szabad kötni. Nem a rohadt életbe. Nem hozok kompromisszumokat, és nem fogok hozzámenni a Mark Darcyhoz, miközben egy sótlan figura a rohadt rénszarvasos kis pulcsi. Jaj, hagyjad már el, most de a rénszarvasos pulcsi alapján azon egy kicsit kiborult. Na várjál, a Daniel Cleaver volt szerintem a kompromisszum, mert azért, mert egy ilyen nagyon, de nagyon laza nő csábászról beszélünk, ezért aztán kössünk kompromisszumot a minősíthetetlen jellemével, azzal a végtelenül hazug attitűdjével, hogy minden nőt hülyít, hogy igazából nincsen szüksége senkire, csak az éppen aktuális numerára, az talán nem kompromisszum? Nem. Vagy ezek a szempontok nem léteznek? A Daniel Cleavernél volt az, hogy a Bridget Jones belecsúszott abba, amilyen tényleg egy nő. Hogy azt hiszi, elhiteti magával, valahol mélyen tudja, hogy ez a pasi nem az, aki kell, de rohadtul örül annak, hogy ez a pasi összejött vele, és elkezdi magát belepörgetni abba, hogy igen, ez a pasi jó lesz, mégiscsak szeret engem, jaj, de együtt vagyunk, eljön velem a... De az is komolyan az a Playboy News is jelenet, amikor megjelenik. Ha megjelenek egy partin úgy, hogy azt mondták, hogy papoknak és rosszlányoknak kell öltözni, és én rajtam van egy nyuszikás jelmez, megtörténik az emberrel, mert persze minden megtörténik az emberrel, de akkor bemegyek a házba, és megkérem a házigazdát, hogy adjon már egy lepedőt, amiben bele tudok valahogy, nem tudom, tekeredni. És neked ez fáj ebben a filmben? Az is fáj, nekem minden fáj. Zsófi, te utálod szégyelni magad is. Ez a film. Nem, én rengetegszer kerülök olyan helyzetbe, amikor vállaltan tök hülye vagyok. Nagyon sokszor kerülök olyan helyzetbe. Miért zavar ezt téged a Bridget Jones esetében? Mert ez egy őrület, tehát ez nem igaz, nem ennyire borzasztó egy nő, érted? Lehet, hogy máshogy... Ez a nő egy tragédia. Ő valóban, de hát te akarod magadnak. De én... Te járnál vele. De azért, mert... Lesz-e neked izét, bugyi a combon. De azért, mert pont ennek a vállalásából egy olyan... Egyrészt egy olyan báj. Nem őszinte ez a nő. Nem őszinte. Bármennyire ragaszkodsz hozzá, nem őszinte. Bájosnak még azt mondom, hogy a te olvasatodban lehet ő bájos. Nekem a Goldie Hawn bájos a kaktusz virágában. Az bájos. De nem a Bridget Jones. Hát így igazából ez az egész genetika, ez egyetlen egy bájos prototípus tudott kitermelni Goldie Hawn a kaktusz virágában, és aztán minden írjatok ahhoz képest nem az. Írjatok SMS-t a 0629986986-ra. De mennyit kaptunk? Én felakasztom a Robit közben valamelyik sarokba, ha nem gond. Úgy veszekedtek, mint egy házas pár, írja az SMS író. Adjál neki, Robi, ne sajnáld. Aztán hát, smiley. Könyörgöm. Jaj, Zsófi. Szia, jó ez a vita, lögd le a székről a Robit, de a mikrofon dobd utána, mert érdekel, amit mond. Utóirat, ne hagyd magad, igazad van. Zsófi, nem akarlak bántani, de te is elférfiasodtál, mint az előző film, Isten vagy, Robi. Na jó, ilyeneket ne írjatok, mert ez... Nem vagyok férfias. Ilyeneket ne írjatok. Valaki hívja randizni. Remélem, Robin Williams Apa csak egy van című filmjéről nem feledkeztek el, de igen. Zsófi fiatal még ehhez a filmhez? Hát az lehet, tényleg igazad van, most, hogy így mondod, még nem értem meg rá. Robi, vakok közt félszemű a király, attól, hogy a többi még rosszabb, ez a film attól még nem lesz jó. Zsófit egyre jobban szeretem, már nagyon kellett ez a téma, remek a műsor, írja nekünk. Na most várjunk csak. Én nem mondtam, hogy ez a film, ez minden idők legjobb vígjátéka. Én azt mondtam, hogy ez a film napjaink legjobb romantikus komédiája. És mivel, hogy minden évente négy romantikus komédia jön ki a piacra, és ez 15 éve zajlik, tehát olyan 35-40 romantikus komédiáról beszélünk. Sokkal több szerintem. Még talán sokkal többről. Sokkal több. Tehát azért ebben a mezőnyben a Bridget Jones naplója az magasan kiemelkedik. De mit csinálsz itt? Én is épp ezt kérdezem magamtól. Valaki elhívott. Aha. És hogy vagy? Nos, a csalódottságtól eltekintve, hogy nem látom a kedvenc rénszarvasos pulcsit, primán. Nem akar valaki bemutatni? Részletesen mutasd be embereket. Perpetua. Ez itt Mark Darcy. Mark idő előtt középkorosodó, és kegyetlen ex-feleséggel. Perpetua, lőttyet seggő vénszatyor, aki állandóan egzecíroztat. Inkább nem. Nem akar valaki bemutatni? Perpetua. Ez itt Mark Darcy. Mark igazi sztárügyvéd. Ja, Grafton Underwoodból érkezett. Perpetua meg az egyik munkatársam. Ó, Mark, hírből már jól ismerem ön. Natasha. Ő itt Bridget Jones. Bridget, ő itt Natasha. Natasha szintén sztárügyvéd, családi joga szakterülete. Bridget a kiadónál dolgozik, és pucéran pancsolt a medencében. Fura. Perpetua, hogy megy a háznézés? Katasztrófa. Inkább ne is menjünk bele. Meg kell hagyni. Káprázatos egy férfi. Ja, Mark, igen. Csak időkérdése. Időkérdése. Számító dög ez a Natasha. Ez itt, Robi. Szóval... van még egy nagyon fontos kérdés, amire ez a film nagyon erőteljesen reflektál, hogy a szerelem az új megváltástan. Régen ugyebár mikor még a társadalom, hát hogy is fogalmazok, vallásos volt, tehát a vallás korában a megváltástan az ugyebár a keresztény üdvösségnek a jegyében zajlott, ami azt jelenti, hogy... Mehettünk a mennyországba jó sokan együtt. Hogy tartsd tisztán a lelked, gyónjad meg a bűneidet, bánjad meg a bűneidet, lehetőség szerint tartsd meg a 10 parancsolatot. Bár vannak vele problémáink. Leginkább térj meg, leginkább vald meg a bűneidet, és kérd a bocsánatot Jézustól, és akkor mész a mennyországba. És aztán a felvilágosodást követően, a modernitás hajnalán, amikor Nietzsche jött és azt mondta, hogy Isten meghalt, akkor ennek az Istennek a helyére került a halál. Az már egy ijesztőbb dolog, mint az Isten, aki ugye büntetni tud, meg jutalmazni is, a halál az meg csak úgy van, és nagyon sötét, és nagyon-nagyon üres, és nagyon hosszú, leginkább végtelen. És ez egy nagyon-nagyon ijesztő dolog volt, és kellett egy új megváltástan ennek a helyére, de a túlvilágban már nem lehetett helyezni, mert túlvilág ilyen ugye már nincsen. És ez a megváltástan, ezt a romantika hozta el, és ez a szerelem lett. A szerelem lépett a Krisztusnak a helyére, vagy hát a Szentléleknek a helyére. Ezek után csak azt tudom neked ajánlani, hogy téged a Bridget Jones mentsen meg, és váltson meg. Tehát, hogy ezek nem, után... De, nem, ez a, de mik után? Nem értem, ne haragudj. Hát az előbbi vitánk után, hogy téged, mint a párkapcsolat megváltása és a szerelem megváltása, érted, jöjjön el Bridget Jones, fogja meg a kis kezedet szárnyacskákkal és nyuszi farokkal a fenekén, és vigyen fel a, nem tudom hova, mennyországba, vagy hát nem tudjuk, hogy mi Ari van vagy, fölöttünk. Én nem biztos, hogy ebben hiszek, de a napjainkban azért ez az uralkodó álláspont. A popzene gyakorlatilag 10 popszongból 9 az arról szól, hogy a szerelem, és hogy az vált meg. A romantikus komédiák azok tulajdonképpen az imádságos könyve ennek az új vallásnak. Figyelj, egyszer beszéltünk arról, hogy miért van az, hogy az emberek szeretnek tüzet bámulni, tűzbe bámulni. Na most a romantikus komédia szerintem pont ez. Én szeretem a romantikus komédiákat. A Bridget Jones-t utálom. De szeretem megnézni azt, hogy mindig történik. Na akkor viszont megfejtettük ezt a dolgot, mert én utálom a romantikus komédiákat, és kedvelem a Bridget Jones-t. Nekem semmi bajom velük. Nem azt mondom, hogy a filmtörténet remekei, hanem azt mondom, hogy nagyon kellemes beülni, akár fagyival, akár nem tudom mivel a tévé elé, és megnézni egy-két romantikus komédiát, vagy elmenni a moziba és megnézni. Nem fáj, happy end a vége, jól el vagyok. Az rettenetesen. Na hát akkor abban akkor egyet értünk, és akkor ezt meg is fogalmazhatjuk, mint egy konklúziót, amelyben mindketten egyet bírunk érteni, majd hogy a Bridget utólag. Jones az nagyon más, mint a romantikus komédia mezőny. Tehát, hogy annyira ezt se érzem egyébként, egyszerűen csak nem jó. Zsófi, igazad van, engem is idegesít a Bridget Jones naplója. Olyan, mint egy burleszk, érted? Olyan, mint egy burleszk, de 2001-ben nekem ne csináljanak egy furcsa nőből burleszk filmet, vagy nőről burleszk filmet. Ez nem burleszk de film, ez burleszk. Csetlik, botlik, még éppen csak tortát nem kap a fejébe, de komolyan. Jó, hát ez szerintem nincsen így. Mélyen nincs így. De azért felolvasom még az SMS-eket. Szóval Balázs szerint neked van igazad. Nőként írom, Egynó Robinak írta nekünk Ditta. Ebből a mezőnyből az igazából szerelem emelkedik, írja nekünk Saci, én azt nem kedvelem, pedig az is egy angol film. Én is nagyon szeretem. Ahogy Zsófi, nőies vagy, randizzunk, írja Imre. Szerintem a számod. Szerintem a Bridget Jones szörnyű, katasztrofális, írja Zoli. Zsófi, azért a hangod nagyon szexi, írja X-kapitány. Általában Zsófival értek egyet, de ebben a vitában nagyon buta álláspontot képvisel, írja nekünk a névtelen hallgató. Tudjátok, mit mondok? Mindkettőtöknek igaza van. Azt hogyan? Hallod? Azt hogyan hoztuk össze? Zsófi, Randi, kérdezi az SMS író. Szóval megoszlanak a vélemények, egy szó mint száz. Én úgy gondolom, hogy a Bridget Jones naplója valamiféle szatíra a szerelem megváltás tanának jegyében, tehát nem veszi annyira komolyan az új vallást, amit a szerelem hirdet, mint az általában vett, az éppen aktuális Richard Gere és Drew Barrymore által játszott romantikus komédiákban Amerikában, Hollywoodban tapasztalhatjuk. Én abszolút azt mondom, hogy azért nézzétek meg az Állítsátok meg Teréz anyut, ami ugye szintén egy naplóból íródott, a Rácz Zsuzsának a regényéből, és ott is egy egyedülálló szingli csaj, magyar viszonylatban sokkal jobban bele lehet helyezkedni, és lehet azonosulni a szereplővel. Na, Bridget Jones-szal képtelen vagyok azonosulni, bocsánat. Én meg képes vagyok, ez érdekes. Eddig kb. Hát ez részedről nagyon furcsa. Ugyan miért? Eddig kb. 5-ször látom a Bridget Jones-t, és még 15-ször megnézném, Zsófi pedig túl arrogáns, hogy lássa a lényeget. Jó, vagyok az arrogáns. Már most mondd meg, ezt is megértük. Nem tudja véletlenül, hol a WC? De, arra. Remek. Kösz. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és... Elnézést, a mikrofon nem működik! Hölgyeim és uraim! Ma este bemutatjuk a Kafka motorját, korunk legnagyobb regényét. Természetesen az önkönyvei után, Mr. Rushdie, amelyek szintén nagyon jó. És Lord Archer, az önkönyvei se rosszak. Na jó, egy szó mint száz, köszönjük, hogy eljöttek. Amit ma önöknek itt bemutatunk, az korunk 30 legjobb regényéből az egyik. Legalább. És aki a könyvet bemutatja, igaziból, az, akit úgy hívnak... Cici Pervers. Mr... Cici Pervers. Mr... Cici Pervers. Fitzherbert. Mivel... Ez a neve. Mr. Fitzherbert. Köszönöm. Köszönöm, Brenda. Ezt bekapcsoljuk. Imádok szégyenkezni a helyett a csaj helyett. Visszatérve még a kis dilemmánkhoz. Én nem gondolom azt, hogy Darcy egy kompromisszum lenne. Megerősítem azt, hogy szerintem Cleaver volt a kompromisszum, aki ugye a Hugh Grant játszott. Nem, én azt gondolom, hogy nem. A Cleaver az ellenállhatatlan a nőknek. Gyakorlatilag bármelyiknek ellenállhatatlan. A Cleaver kell egy nőnek, a Cleaver kell egy nőnek, hogy utána leparkoljon egy Darcynál. Ennyi. Tönkre kell, hogy tegyen egy olyan pasi, mint a Cleaver, hogy utána mehess a Darcyhoz. De ez nem kompromisszum. De a Darcyban van potenciál, és a Jones meglátja a Darcyban a potenciált, és a Cleaver meg vissza akarja könyörögni magát a Joneshoz, és a Jones az egyszerűen tisztában jön. Mert ott már egyszer bántottak, nem vagy hülye visszamenni oda, ahol egyszer már bántottak. Ugyan már hányszor előfordul, istenkém hányszor megtörténik. Okay, jóformán mindig ez történik egyébként, mert pontosan odamész vissza, ahol az ostor, és ahol az édességes tál, vagy a bilincs, vagy ha úgy tetszik, ahol az édesség, meg ahol az ostor. Hát így szokás ezt mondani. Egy szó mint száz, Jones meglátja a Darcyban a potenciált, és én mélyen hiszek abban, egyébként van egy második rész is, ami sokkal kevésbé erős, mint az első. A valóság relatív. Mindjárt Megőrülök című epizód. Én azt gondolom mégis, hogy a Darcy az egy jó választás a Jones számára, és hogy a Jones az egy, szerintem egy jó minta egyébként, hogy nem feltétlenül ennek a kozmopolitenes világnak kell érvényesülni egy nő életében, amely hát egy értelemszerűen egy mélységesen üzletiesült és egy mélységesen individualista, és a nőket a hagyományos értelemben vett szerepeikből, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a legmélyebb belső természetükből kiforgató szemléletmód. Még azért kaptunk néhány SMS-t. Jézusom, én estem le a székről, Zsófi, fullatra nevettem magam, jó ez a vita, mosolygós lett a délutánunk. Húre! Már ezért megérte. Nagyon örülök, hogy... összeomlottam, de értetek mindent. Jól szórakoztatok, tényleg örülünk. Hello, ne vitatkozzatok, a jó romantikus komédia az új Emma Thompson, Dustin Hoffman film, valóságos, nem nyálas, kedves. Hát nem láttam, sajnos. Hát nem is tudom. Szerintem Hámori Gabi túl szép a Teréz anyuban, hogy azonosulni lehessen, ettől függetlenül kellemes. Külföldiben a francia csók 100-szor jobb, mint ez a Bridget Jones, szerintem. Ez mondjuk tény. Én meg azt nem láttam. Nekem nehéz. Ez volt a hét mesterlövésze mára. Nem pontoztuk a Bridget Jones-t. Pontozzuk le a Bridget Jones-t. A Bridget Jones az nálam, hát 6-os, de a romantikus komédia mezőnyben így is 2 pontot ver rá legalább az összesre. Én meg akkor azt a 2 pontot adom alapból. Ez volt a hét mesterlövésze mára. Kocz Zsófi és Puzsér Róbert nagyon köszöni a figyelmeteket. Nagyon-nagyon reméljük, hogy a jövő hét szombaton és vasárnap egyaránt velünk tartotok ismét, amikor újabb és újabb filmekkel és újabb toplistákkal jelentkezünk. Majd a következő egy hét során is hallgassátok a Rádiókafét. Nagyon jó szórakozást kívánunk nektek ehhez. Most 1 óra zene következik, azt is hallgassátok. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok.